करता है इस रीति से जो मनुष्य व्यवहार हो जाता भव सिंधु से बेड़ा उसका पार। अतएव भलाई इसमें है निज बुद्धि विमल कर ली जाए जिससे मन की भोगे इच्छा को वह वश में अपने ले आए। इंद्रिय मार्गों के द्वारा जब मन भोग नदी में जाता है तो बुद्धि नाव को भंवर मध्य आंधी समान ले जाता है। इसलिए बुद्धि को विमल बना मन पर काबू रखा जाए फिर चाहे राज किया जाए अथवा संग्राम किया जाए। नदियों का जल आने पर भी अहलान सिंधु में आता है इंद्रिय सुख भोगों में त्यों ही ज्ञानी न कभी भरमाता है। विषयों में फंसने वाला तो 84 में फंस जाता है मन बुद्धि संभाले है जिसने परम मोक्ष पद पाता है। सच्चा साधक है वही मन हो जिसके हाथ कर्म करे फिर जगत के निर्भयता के साथ। जब से यह सृष्टि चली जग की दो मार्ग चले ही आते हैं वे ज्ञान मार्ग वे कर्म मार्ग दोनों ही माने जाते हैं। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वे सन्यासी बन जाते हैं जो कर्म मार्ग पर दृढ़ रहते वे कर्म वीर कहलाते हैं। मैं कर्म मार्ग पर सखे तुम्हें ले जाता हूँ उपदेशों से सन्यासी बनो नहीं वन में पहुँचाता हूँ उपदेशों से। सन्यासी बस्ती से हटकर इस कारण जाते हैं वन में बस्ती में रहकर कर्मों के लालच आ जाते हैं मन में। मैं यह कहता हूँ मन ही को फिर क्यों ना प्रथम साधा जाए मन साधा तो बस्ती या वन चाहे जिस जगह रहा जाए। जो सर्वव्यापक वन में है वह सर्वव्यापक है बस्ती में इसलिए विवेक बुद्धि द्वारा आनंद लो मन की मस्ती में। जब मन न हुआ वश में कर्मों से बचा तो क्या कुटिया बना के वन में चुपचाप रहा तो क्या। मन ही से तो बंधन है मन ही से तो छुटकारा मन ही ना संभाला जब घर बार सजा तो क्या। मन ही को जिसने साधा बंधन से छूट गया वह फिर घर में रहा तो क्या फिर वन में फिरा तो क्या। व्यवहार में रहकर भी व्यवहार न हो मन में फिर हानि हुई तो क्या फिर लाभ हुआ तो क्या। एकाग्र हुआ मन तो सर्वत्र है नारायण भीड़ों में गया तो क्या एकांत बसा तो क्या। कर्म छोड़ देना नहीं उचित कभी भी पार्थ किंतु स्वार्थ हित हो न वे हो उनसे परमार्थ। जो ज्ञानी जन इस जीवन में कर्तव्यशील कहलाते हैं वे अपने जीवन चर्या से औरों को राह बताते हैं। त्रेता में मिथिला के राजा श्री जनक विदेह कहते थे, वे इसी भाव से इस जग के सारे कर्तव्य निभाते थे। मुझको ही देखो, मैं इच्छा कुछ अपने लिए नहीं रखता, सुख संपत्ति यश की अभिलाषा कुछ अपने लिए नहीं रखता। फिर भी कर्तव्य पालने को इस जग के बीच विचरता हूँ, फल की आशा को तज कर सब कर्मों को करता धरता हूँ। यह ज्ञान वही है जो मैंने जब पहले पहल सुनाया था, तो विवस्वान ने प्रेम सहित सुनकर उसका सुख पाया था। फिर विवस्वान ने ज्यों का त्यों वह बतलाया मनु मुनिवर को, मनु मुनिवर से यह प्राप्त हुआ इक्ष्वाकु राज राजेश्वर को। अर्जुन बोला उस समय आप कहाँ थे तात, विवस्वान का जन्म तो है सतयुग की बात। हरि बोले मैं तुम बार बार जन्मे हैं इस भूमंडल पर, तुम भूल रहे मैं जान रहा अब चल हूँ सदा योग बल पर। यद्यपि मैं जग का रक्षक हूँ फिर भी जग से हूँ बचा हुआ, सर्वव्यापक होने पर भी सबसे रहता हूँ छुपा हुआ। जब कभी बड़े आवश्यकता अपने आने की पाता हूँ, तो अपने इच्छा से जग में धर कर शरीर आ जाता हूँ। पृथ्वी पर पापाचार जब ही होता है, अर्जुन मेरा अवतार तभी होता है, जब उचित मार्ग से जनता हट जाती है, जब न्याय नीति की महिमा घट जाती है, मर्यादा जब सब उलट पुलट हो जाती है, जब सत्य सनातन की जड़ कट जाती है, कर्तव्य भ्रष्ट संसार जब ही होता है, अर्जुन मेरा अवतार तभी होता है। अर्जुन ने कर जोड़ कर पूछा अब यह मर्म, कहते हैं किसको प्रभो कर्म अकर्म विकर्म, तन धारण कर हमें जो करने पड़ते कर्म। माधव बोले उन्हीं को हम सब कहते कर्म, करके भी कर्म अलग रहना है पार्थ अकर्म का हाता है, कारण उनके फल पाने का ज्ञानी में भावना आता है। होता है सिद्ध यही इससे जितने भी कर्म कहते हैं, वे अनासक्त हो किए जाए तो सब अकर्म हो जाते हैं। कर्मों से हट कर बैठ जाए यह अर्थ न इसका होता है, कायर कंजूस निकम्मा तो पृथ्वी का बोझा होता है। घर में जब कोई चोर घुसे तो कुछ न करो तो कायर हो, कहलाओगे तब कर्महीन चाहे बल सागर नागर हो।